Електропотяги падають назустріч 12-й годині. І вони лінькувато, потріскуючи кістками, слухають, як земля гуде під вухом, сповнюючи розум каламутними спогадами вічного свята. Вони цілуються одне з одним, раз по раз вдивляються в темряву. Чи не подасть їхній вістун знак тривоги, щоб, побудивши тічку собак, прихопити милиці, протези, нехитре минаття? Туман оцту, ацетону, дешевої горілки роз'їдає мізки. Вчорашні вчителі читають щось при світлі люмінесцентних ламп, під єхидне хихикання неписьменних товаришів. До Нового року лишився місяць, але вони зачекловані, як малі діти, яскравими вивісками, котрі волають про свято. Їм у дрімоті бачиться гори ковбас, професорам смажена курка, домашній стіл і пляшка кагору, дружина, донька, обличчя якої він навряд чи пам'ятає. Перехід губиться за поворотом. Родик випиває в маленькій кав'ярні серед строкатої юрби, де він бачить коротко стриженого чоловіка, погляд його втятий випитим і банькуватими окулярами. Родик під бабахання корків шампанського та погукання натовпу випиває шклянку води. Його виносить слизькими сходами, тягне повз фронтон головної пошти, висохлі фонтани тріпочуть вирвами, веде великою Житомирською повз маленькі комірчини кав'ярень. Він бачить на узвищі вогні, потім шпиль Андріївської церкви розпанахує брудний морок, і коли він видирається вище, перед ним вимальовується розтріпане крило, віспа вогників порту і недалекого Подолу. Каміння спуску чаклує перебором підошов, шрудінням суконь, мерехтінням білих жіночих литок. Тривога гадом ворушиться в грудях. Він іде, ковтаючи сльози, заплющивши очі, щоб не бачити освітлених вікон. Він плаче, бо несподівано згадує жінку, яка образила його, пошук котрої заповнив трунком мозок і серце. Чому він згадав її? Марнославство? Якби так легко було дати відповідь, то половина сліз у цьому світі висохла б. Може, це зветься справедливістю? А може, то просто висохла мрія. Але то тільки легкий трем йому відлягло від серця, коли він подумав про дівчину. В пам'яті трималися червоні рукавички, підрізане мокрим пасмом око. Нова вже гаряча хвиля смутку наповнює його істоту. Сипле стіною, падає сніг. У порожніх будинках жовто порипують на довгих шнурах. Від першого по п'ятий поверх лампи, затягнуті в бляшані абажури. Закоцюбле тіло відходить, думки жвавіше повертаються в черепі, пальці мацають сумку, але це ні про що не говорить, а тільки про дівчину в червоних рукавичках. Родик підходить до води і довгим протяжним поглядом, загубленим далекими роками мандрів, дивиться на мертве плесо, густе, готове взятися кригою. Річка зараз не будить думок. Пригріло сполохом дитинства. Він став пригадувати, як, повертаючись додому, проходячи крило залитої золотом сонця осоки, виходив до старого мосту, що завис над тонкою смужкою води. З мосту він бачив у темній муляці велетенську срібну рибину. Луска завбільшки з великий чоловічий палець. Рибина ворушила зябрами, і видно було червоні півмісяці гарної банькатої голови. Він хапає, мов рибина, повітря ротом. З того берега, пропеченого цівкою вогню, з темряви, летять роїща чорних мух. Гудіння їхнє б'ється в раковині вуха, колошкає шибки, обтрушує кригу на дахах, обсипається роздвоєними жалами на голови збайдужілих, ситих і сповнених щастя громадян. Він так і продрімав до ранку, притиснувши сумку. Порожнеча сонячного дня викидала в безодню зав'язаних на вузол, мов пам'ять вулиць, що крізь сизий перегар спогадів нагадувала йому – пошук закінчився. Але збожеволілий людський дух пробуркувався, нишпорив навколо, наче хотів учепитися за щось. І Родик став пригадувати неймовірне. Він і вигукнув дівчині адресу. поволі, обтрушуючи сніг, сновидою почвалав до ранніх крамниць, пригадуючи, де він її полишив.